Middernacht, het begin van vrijdag 2 juni. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Als eerste een melding van een spookrijder. Rijdt u op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, dan komt u tussen de afrit Numansdorp en knooppunt Sabina een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijdt u op de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom, dan komt u tussen de afrit Numansdorp en knooppunt Sabina een spookrijder tegen. En dan het nieuws. Zweden zal snel lid worden van de NAVO, zegt de Amerikaanse president Biden. Hij heeft deze week gesproken met de Turkse president Erdogan, die zich tot nu toe tegen de Zweedse toetreding verzet. Biden deed zijn uitspraak bij een bezoek aan een luchtmachtbasis in Colorado. De 80-jarige president struikelde daarover iets en kwam ten val, maar werd overeind geholpen en liep zelf verder. Canada krijgt hulp uit de VS en Zuid-Afrika bij de bestrijding van de natuurbranden in het land. Er komen 100 brandweerlieden uit de VS en 200 uit Zuid-Afrika. In Canada woeden meer dan 200 natuurbranden. Er is al 2,7 miljoen hectare natuur verloren gegaan. Een gebied bijna zo groot als België. De 16e editie van Alpe d'Huez heeft ruim 17 miljoen euro opgebracht. De 5000 deelnemers beklommen de afgelopen dag te voet of fietsend maximaal 6 keer de Alpe d'Huez in Frankrijk om geld in te zamelen voor onderzoek naar kanker. De organisatoren zijn met de opbrengst van ruim 17 miljoen euro dik tevreden. De laatste editie voor corona leverde 11,8 miljoen op. De afgelopen lente was de natste sinds 2006, zegt het KNMI. Vooral in maart en april viel veel regen. Daardoor is het grondwaterniveau voor het eerst sinds tijden weer op peil. Gemiddeld over het land viel de afgelopen 3 maanden 205 mm neerslag, ruim een derde meer dan normaal. In de play-offs voor Europees voetbal hebben FC Twente en Sparta goede zaken gedaan. Twente won uit bij Heerenveen met 2-1 en Sparta won uit bij FC Utrecht ook met 2-1. Zondag zijn de returns in Enschede en Rotterdam. De winnaars spelen vervolgens in de finale tegen elkaar om een plek in de voorrondes van de Conference League. Het weer. Vannacht op veel plaatsen bewolkt. Minima tussen 5 en 10 graden. De dag begint met veel bewolking. Later is er meer zon. Het wordt 16 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Het gaat gewoon niet snel genoeg. Het gaat zo echt niet snel genoeg. Dit is wat mijn gast van vannacht zegt in Wat houdt ons tegen? Het televisieprogramma dat hij presenteert en waarin hij op zoek gaat naar het antwoord op de vraag waarom, als het aankomt op ons klimaat, het roer maar niet omgaat. Of in ieder geval, zoals mijn gast het zegt, niet snel genoeg. Jeroen Smit zit vannacht naast me. Hij is schrijver, onderzoeksjournalist en dus presentator. Bedrijfskunde studeerde hij en hij stak ooit als consultant zijn teen in het bedrijfsleven water, maar ging daarna de journalistiek in. We kennen hem als schrijver van bestsellers als De Prooi en het drama Ahold. Hij was presentator van Nova en Buitenhof. En daarnaast is hij columnist, commentator, hij geeft lezingen over leiderschap en hij is dus iemand die vindt dat het niet snel genoeg gaat. In de zesdelige serie Wat houdt ons tegen onderzoekt mijn gast samen met klimaatjournalisten Daphné Dupont-Nivet en Jaap Tielbeke hoe het komt dat we wel weten dat we minder moeten vliegen, vlees eten, verspillen en plastic gebruiken, maar dat het ons toch niet lukt dit te bewerkstelligen. Het zijn grote vragen die voorliggen, maar mijn gast van vannacht weet het voor de kijker behapbaar te houden. En hij weet, zonder vingerwijzen of bedweterigheid, een gevoel van urgentie over te brengen. Want het gaat zo echt niet snel genoeg. Jeroen Smit is geboren in 1963. Welkom. Fijn dat je er bent. Mooie woorden. In de aflevering van gisteravond hoorde ik jou zeggen dat je om bent als het gaat om vegaburgers. Ja, dat is al een tijdje. Wat vind je er zo lekker aan? Ja, ik onderscheid hem nauwelijks van de dode koe, zou ik maar zeggen. Wat is dan het lekkere? Nou, ik heb niet heel veel hamburgers, maar thuis is het inmiddels de standaard. Hè, dus dat, ik vind het ook makkelijk om daar een schakel om te zetten. Dat geldt voor heel. Ik ben flexitariër. Hè? Iedereen is tegenwoordig flexitariër. Dus ik eet af en toe heerlijk ook vlees. Even voor alle duidelijkheid. Ja, hou je van vlees? Nou, ja, nou ja. Ik, Maar die hamburger, en daar gaat die aflevering over. Hè. We eten 400 miljoen hamburgers. 400 miljoen. En nou ja, in Nederland. En heb jij hem wel eens geprobeerd? Ja, ik heb ze... Jij bent niet enthousiast? Nee. Nee? Als ik zonder vlees eet, laat ik de vleesvervangers eigenlijk links liggen. Ja, oké. Okay. Nou, dat is natuurlijk, als je dat kan, als je zo goed kan koken. Want dat valt niet mee, om goed, vind ik tenminste, om goed. Nou, maar de vegetarische hamburger, wat een uitje erop, ze zijn gekruid, een beetje tomaten. Het is goed, het is gewoon goed, het is prima. En inmiddels ook bij de grote ketens, daar bestel ik hem. Maar als ik daar kom, dan bestel ik ook de vegetarische variant. En ja, ik kan hem echt niet... Het is goed, het is echt goed. Ik vind hem goed. Nou, dus om, inderdaad. En dus de gedachte... Wanneer ben jij begonnen met minderen? Nou, die vegetarische hamburger is al een paar jaar. Dat is al een tijdje. Maar dat dit onderwerp, dat die zorgen, hè, het gaat niet snel genoeg, zoals je dat net zo mooi een paar keer herhaalde. Ja, dat is iets van de laatste 8 jaar, denk ik zo'n beetje. Dat ik echt me begin te realiseren van, dit kan dus helemaal misgaan. Hè, dus en dat is natuurlijk een opstapeling van berichtgeving, van steeds strengere rekensommen die... opwarming van de aarde, het Parijs Klimaatakkoord 2015. Hè, moeten we binnen die 1,5 graden blijven? Nou, dat gaat waarschijnlijk gewoon al niet meer lukken. En dan is het heel onduidelijk wat er dan op ons af gaat komen. En dat was eigenlijk ook het moment, denk ik, dat... zo 2014, 15, toen dat allemaal zo speelde, heel nadrukkelijk dichterbij kwam, dat ik me ook realiseerde... Ik ben meer vader dan journalist. Hè, dus ik... 3 kinderen... hier moet ik iets mee. Onze economie, zoals we die hebben ingericht, de rekensommen die we maken, die ik ook ken, ik heb bedrijfskunde gestudeerd inderdaad, en jarenlang over dat grote bedrijfsleven geschreven. Veel van mijn vrienden werken in het bedrijfsleven, bij banken, op allerlei plekken. Maar die werkelijkheid, die zoals die tientallen jaren een gegeven was, en die gaat over, over groei, oneindig groei. He, waar ik heel veel economen in principe de suggestie onder ligt dat de aarde een onuitputtelijke bron is van grondstoffen. He, dat het eindeloos kan groeien. En dat je moet winnen in de markt van de concurrent. En dat je groter moet worden. En, dat denken, op een gegeven moment werd het bij mij heel erg duidelijk van het is niet houdbaar. Het kan gewoon niet. Dat gaat gewoon niet goed. He, en je kent ongetwijfeld ook voorbij zien komen. He, we consumeren 1,5, 2, 3 keer de planeet op dit moment. He, met onze standaard. Het is gewoon niet houdbaar. En dan en toen heb ik besloten ook, je noemde me 2 boeken, Ahold en De Prooi over ABN AMRO, om een 3e boek te maken. Dat is nu ook 3 jaar geleden alweer. Dat gaat over Unilever, Paul Polman, toen daar CEO. En die sprak me toen aan omdat hij voor het eerst een CEO die zei, wij moeten als bedrijfsleven een draai maken. Wij moeten andere rekensommen gaan maken. Wij moeten het klimaat gaan beprijzen. Wij moeten ervoor zorgen dat we daar verantwoordelijkheid voor gaan dragen. En wij moeten een force for good worden. En dat is ontzettend ingewikkeld in het bedrijfsleven. Zeker als je groot bent, zoals Unilever. En beursgenoteerd bent. Want dan gaat alles over die koers. En alles over het volgende kwartaal. En alles over die korte termijn. Dus als je dan doelstelling gaat formuleren over... we gaan onze impact op het klimaat halveren. We gaan boeren uit de armoede halen. Toen dacht ik, daar ga ik nu een boek over maken. Ik ga op zoek naar, wat is de ruimte? Nou, die valt dan tegen. In die reconstructie valt het ook tegen. Uiteindelijk, de financiële markten, die zitten nog allemaal vast in die oude spreadsheets, in die oude rekensommen. Maar goed, daar heb ik wel... Mensen zitten ook vast in oude dingen. Ja, nee, want zeker. Nog even over dat vlees in die aflevering van gisteren. Wat ook wel duidelijk wordt is... je moet mensen niet hun vlees afpakken. Nee, die emotie die zit... We sluiten dan af met de baas van Vion. Een van de grootste slachterijen in Europa. Die dat dan ook zo verwoordt. Die gaat ook niet zo op zoek naar wat dan wel. En die zegt, ik begrijp de logica, maar de emotie is, neemt de overhand. Want het heeft met cultuur te maken. En dat merkte je ook op die. Ik was op zo'n boerderij, zo'n vleesboerderij, waar gebarbecued werd en zo. En dan alleen al de vraag stellen bij sommige mensen ging het helemaal. Schoot helemaal een keer de keel gehad. En. Ja, ze keken je aan alsof jij vies was. Ja, bijna wel, ja. Ja, van nee, hou op, zo niet op. En dat is voor mij, dat is van ons. Dat is ook een verworvenheid. Ik ben van 63, dus de... Het is ook een voorwaarde. Ja. Het was niet altijd vanzelfsprekend. In de jaren 60 en in de jaren 70 werd in toenemende mate vlees natuurlijk... Dat werd het hart van de maaltijd. Hè. Daaromheen werd de rest... En dat was inderdaad een verworvenheid. Dus dat realiseer ik me ook heel goed. En tegelijkertijd denk ik... als je hier een beetje in verdiept... Dan ontkom je niet aan het idee dat er iets moet gebeuren. En deze serie, deze 6... en we gaan er nog 6 maken in het najaar. We gaan er in totaal 12 maken... voor de human, die is gestoeld op de gedachte... dat een beter milieu begint niet bij jezelf. En dat is belangrijk. We leven in een land wat al jaren wordt geregeerd door een overheid... die eigenlijk steeds zegt, een beter milieu begint bij jezelf. En op het moment dat, dat is ook de suggestie van het marktdenken... op het moment dat de consument besluit... Ik wil het anders. Dan gaan producenten andere dingen maken. Want een consument stemt met zijn voeten. Want de consument stemt. Oké. Okay. Nou, maar dat gebeurt dus niet. Hè, misschien herken je dat. Als je op straat naar de supermarkt loopt, bij wijze van spreken, dan ben je een burger, een ouder. En dan denk je hierover na. Dan heb je net een stuk gelezen ergens over het klimaat en maak je je zorgen. En dan ga je die supermarkt in. En dan word je consument. En dan is het einde van de wereld... wordt vervangen door het einde van de maand. Wat kosten dingen? Ja. Waarom moet ik nu? Dus en je ziet dat het is ontzettend moeilijk om... wat houdt ons tegen? Om dat ook daadwerkelijk om die zorgen die je als burger hebt... over die toekomst, 2030, 2040, opwarming aarde... wat betekent dat voor mij, voor mijn kinderen, voor mijn kleinkinderen... om dat om te zetten in een ander gedrag. Heel erg moeilijk. Dus wat houdt ons tegen? Dat proberen we dan in kaart te brengen. En dan is het idee aan het eind... Is het antwoord zo simpel? Het is geld? Nou, het is ook gewoonte en het is ook cultuur. Het zit er allemaal in. Maar, en dan proberen we het dus simpel te maken met zo'n vegetarische hamburger. Want dat lijkt dan de makkelijkste horde om te nemen. He, wij verschillen dan van mening over de smaak... en over de noodzaak om het wel of niet te verorberen. Maar mijn stelling is... Die is echt prima, dat is een hele goede hamburger. En als we die 400 miljoen hamburgers nou niet meer van dode koe maken... maar van soja of van die bonen, die tuinbonen... en dan scheelt dat enorm in de belasting van het klimaat. En dan gaan we er allemaal op vooruit. En waarom zouden we dat dan niet gewoon doen? Nou, en dan, wat ik net al zei, dan bots je dus tegen enorme emoties aan... Of je gek geworden bent. Dat pak je niet zomaar van me af. En dan realiseer je... Wij realiseren ons als redactie dan... Hè, wat had ons tegen nou, al die zaken... dat er een systeemverandering nodig is. En dat is natuurlijk mijn onderwerp... in mijn werk de afgelopen 30 jaar als journalist. Leiderschap. Oké. Nou, dat is een raar woordje misschien... maar hè, we zijn allemaal leiders. Maar goed, in dat bedrijfsleven heb je dan mensen... die noemen zichzelf leider... En dat fascineert me dan, want als je een leider bent... dan zit je hoog, kan je ver kijken, verder dan andere mensen. Je horizon ligt verder. En dan heb je volgens mij de taak als leider om dan iets wat je aan die horizon ziet... de zorgen, het beest in de bek kijkend, die grote vraagstukken waar we het net over hadden... om dat dan te vertalen naar wat er nu moet gebeuren. Nou, dat is het idee van het programma, dat we aan het eind dan bij zo'n leider terechtkomen. In dit geval de baas van Vion, maar in een eerdere aflevering de baas van Renault. Die ging over SUV's. En dan vraag wat... Weet je, jij bent een leider. Hè? Het beter milieu begint niet bij die consument. We hebben leiders nodig die een systeemverandering veroorzaken. Die met elkaar zorgen dat er het spel anders gespeeld kan worden. En wat houdt jou dan tegen? Hè? Dus dan verandert de vraag een beetje van wat houdt ons tegen? Nou, dit dus. Cultuur, prijs, einde van de maand. Allemaal overwegingen die ook allemaal legitiem zijn. Oké, dus het lukt ons niet als individu. Of maar heel... Een klein beetje. Dus systeemverandering nodig. En dan eindig je dus bij mensen die daarvoor verantwoordelijkheid zouden moeten nemen. Dus wat houdt jou nou tegen om zo'n kaart te gaan trekken? En wat is dat dan? Nou, die systeemverandering is... Nou, bijvoorbeeld over die vlees, dat voorbeeld van vlees. Kijk, waar eigenlijk economen allemaal het al over eens zijn, is dat het tijd wordt om het klimaat te gaan beprijzen. Nou, wat betekent dat? Dat je zegt, wat kost, hè, dat zit ook in die aflevering, denk ik, heel duidelijk. Jaap, die gaat dan op een gegeven moment, Jaap Tielbeke, collega-presentator, gaat naar de slager en die koopt daar 2 hamburgers en 2 knakworstjes en een kipfilet. En die gaat naar iemand toe die heeft uitgerekend wat nou de werkelijke prijs is van die, even dit voorbeeld dan, van die hamburgers. De werkelijke prijs in termen van klimaatbelasting. Hè, want dat gaat kosten. En dan is de conclusie dat de echte prijs, de true price, de echte prijs van zo'n hamburger, zou eigenlijk 30-40% hoger moeten liggen. En dan vraag je van de consument natuurlijk dat hij substantieel meer gaat betalen voor die hamburger. Die zal dan ook een andere afweging gaan maken. En soms niet. Of voor het alternatief gaan. Maar dat is wel fair. Dat is fair in termen van dat je rekening houdt met die, hè, dat je probeert die klimaatverandering voor te zijn. Dat je op die manier een prikkel inbouwt. Nou, ook weer in dit voorbeeld. Ja, de politiek vindt dat doodeng. Hè, het is een paar keer een halve poging gedaan. De burger is bang om geld uit te moeten geven en de politiek is bang voor de burger. Het is vreselijk, hè, want dan de kop in de kranten van ze pakken onze hakbal af. Nou, dan, de vleestax. Hè, de vleestax, dat is ook een verschrikkelijk woord natuurlijk. Hè, dus dan onmiddellijk... Dan zie je dus dat heel veel leiders, of het nou van zo'n Unilever is, een groot beursgenoteerd bedrijf of in de politiek, die worden ook weer geregeerd door dagkoersen. Want de volgende verkiezingen moeten worden gewonnen en de koers moet op peil blijven. En als jij die gehaktbal hebt afgepakt, dan gaan we jou straffen. Nou ja, ook dat. Dus dat, ja, zeker. Want dat is natuurlijk een heel concreet iets om ook boos over te worden. En omdat je in de persoonlijke levenssfeer ingrijpt. En ik vond overigens ook, hoor, die Ronald Lotging, de CEO van Vion, de baas van Vion. Ja. Daar heeft hij natuurlijk ook een punt. Je moet ermee oppassen dat het geen eliteproduct wordt. Hè? Want je kan wel steeds alles duurder maken. Vliegen duurder maken, vlees duurder maken. Hè? Want je hebt beprijzen, de true price, et cetera. Maar dat betekent dan wel dat voor mensen met een wat grotere portemonnee, ja, dat nog steeds geen of niet echt een probleem is. En mensen met wat minder, die komen dan in de problemen. En dat brengt weer allerlei andere risico's met zich mee. Hè? Dus dan krijg je een klimaatrechtvaardigheid, is ook zo'n thema. Hoe zorg je nou voor dat die pijn, dat die kosten die op ons afkomen, dat die gelijk worden verdeeld. Dus het zit er heel veel facetten aan. Waar ik blij mee ben, Femke, is wat je net zei, dat het inderdaad veel facetten behelst, maar dat het toch nog wel gelukt is, of in ieder geval dan gisteravond gelukt is, om het behapbaar te maken. Nou, ik heb niet alleen die van gisteravond gezien. In de eerste aflevering leer je ons het verschil tussen de THT en de TGT. Te gebruiken tot en tenminste houdbaar tot. Ja, ja, want ik zat net te denken, toen je het had over geld. Dat is wel een manier om geld te besparen. Misschien moeten we even... Enorm. Wat is het THT en wat is TGT? En... Ja, te gebruiken tot dat zit op vleeswaren, op kip, op vis en zo. En dat dingen die echt gevaarlijk worden. Nou ja, en precies. En ook daarvoor geldt overigens dat als daar een datum op staat en je bent 1 of 2 dagen over tijd, ik weet niet wat jij dan doet, maar ik sinds enige tijd ruik ik er gewoon even aan. Ik weet van mezelf dat ik het heel ingewikkeld vind. Maar goed, maar dan moet je dus. Maar ook daar kan je best soms een dag of twee. Maar deze aflevering gaat over die andere, de tenminste houdbaar tot datum. Dat is een Europese richtlijn. Het gaat over voedselveiligheid. En die datum moet erop staan. Dan heb je het over een blikje mais bijvoorbeeld. Of een blikje worstjes. Of van die blikjes. Veel blikjes, veel potjes. Droge pasta. Droge pasta. In de uitzending hebben we natuurlijk een heel extreem voorbeeld. Hebben we een potje Himalaya-zout. Hè? Dat is, dat zout is op zich al miljoenen jaren oud. En maar zal je net zien, het bederft volgend jaar. Nee, en dat stond ook op. Tenminste, houdbaar tot 2025 of iets of 26. Maar goed, dat is nog miljoenen jaren goed. Hè? Dat is extreem ook. Maar de gedachte achter die aflevering is... we gooien met z'n allen 2 miljard kilo voeding weg in Nederland per jaar. En dat wordt ook zo'n mooie metafoor. Daar ben ik altijd blij mee met dat soort beelden, want die blijven dan vaak hangen. Dat is een trits vrachtwagens van Utrecht naar Barcelona, bumper aan bumper aan voeding per jaar. En 1/3 van die verspilling, 1/3 van wat er wordt weggegooid, wordt door de consument weggegooid. En daar weer een substantieel deel van heeft te maken met die THT. Tenminste, houdbaar tot. En ik heb het ook zelf. Hè, ik heb 3 bloedjes van kinderen. En dan pak ik zo'n blikje. En dan, die was dan een maand over de datum. En dan dacht ik ook, ja. Nou, dat wil je dan niet in je kinderen stoppen? Ja, wil je dan niet in je kinderen stoppen. Terwijl, het slaat nergens op. Want juist die spullen, nou, je noemde net zelf het voorbeeld van pasta, daar is helemaal niks mis mee. En wat ik er ook van leerde, is dat de verkoper, dus de supermarkt, mag herstickeren. Ja. Dus die mag er een nieuwe datum opstoppen. Maar dan zijn ze vervolgens verantwoordelijk als er iets misgaat. Dus dat willen ze dan weer niet. Nee, nou ja, kijk, onderliggend, hè, dat hebben we daar, want dan wordt het weer iets te abstract. Maar onderliggend moeten we ons onze economie profiteert van verspilling. Ja. Alles wat ik weggooi, wat jij weggooit, moeten we weer nieuw kopen. Hè, een iPhone die je er na 2 jaar mee ophoudt. Nou, zeker, dat je moet weer een nieuwe kopen. Hè. Dus het is in de economie, en daar is niemand echt schuldig aan per se, maar zit een geweldige prikkel om. En verspilling is goed voor groei. Zorgt voor economische groei, zorgt voor meer omzet, zorgt voor meer winst. En ik geloof echt dat ook onze supermarkten en allerlei partijen tegen verspilling zijn. Want wie is er nou voor verspilling? Alleen al het woord. Maar tegelijkertijd viel ons ook wel op dat er niet heel veel haast wordt gemaakt om dan bijvoorbeeld op die spulletjes waar die THT staat en die dan om daar dan een zo'n van die tekentjes te zetten van proefruik. Kijk, of bijvoorbeeld de opmerking, dit is de THT, maar het is nog minstens 10 jaar te eten, of 5 jaar. Dan kan je er gewoon bij zitten. Dan kan je op allerlei manieren kan je die consument helpen om het niet weg te gooien. En dat is goed voor het klimaat in de eerste plaats. En ook goed voor je portemonnee natuurlijk. En dat is ook substantieel. Het ging over grote aantallen. En dat is dan toch opmerkelijk dat moeite kost en dat dat tijd kost. Ja, maar goed, het is leuk. Ja, en er is natuurlijk de mogelijkheid om je te verschuilen achter de regelgeving. Ja, dat moet nou eenmaal. Ja, precies. Nou ja, en dat was natuurlijk een mooie vondst. Daphne had dat boven tafel gekregen. Dat de voedselbanken, die mogen die spullen inderdaad sowieso nog een jaar na het verstrijken van de THT, mogen ze die uitgeven. Dat is één. En vervolgens werd daar duidelijk van ja, maar dat mag de supermarkt ook. En precies wat je net zei, alleen dan verschuift de aansprakelijkheid van de producent naar de supermarkt. Als er dan toch iets mis mee is. Want in een op de 100 miljoen, weet ik veel, kan natuurlijk altijd iets gebeuren. Dus dat vinden ze misschien ook wel een beetje eng. Ja, wie zal het zeggen? Ja. En treinen? Treinen, ja, daar hebben we ook een aflevering. Dat is een... Daar word ik een beetje treurig van. Er wordt aan de ene kant heel hard geroepen dat we niet mogen vliegen. Ja. Maar ja. Eigenlijk mogen we überhaupt niet reizen. Want met de trein kunnen we niet. Nou, die treinen, dat is natuurlijk wat voor ons daar ook wel weer een inzicht was. Er is bijna een nieuw woordje ontstaan, het treinnationalisme. Dus dat je ziet dat de Franse Nationale Treinclub, even de naam kwijt, de Deutsche Bahn natuurlijk, in Duitsland, de NS. Ze hebben allemaal, bouwen ze natuurlijk hun lokale, nationale treinnetwerken. En dat heeft gewoon eigenlijk de absolute prioriteit. En dus op het moment dat de baas van de NS naar Berlijn gaat om te praten over de verbinding Amsterdam-Berlijn. En daar een pleidooi hard van. Hè, er moeten een aantal stukken worden verbeterd, versneld, geïnvesteerd, et cetera. Dan is daar de reactie van ja, dat is prima, maar het staat niet bovenaan de lijst. Hè. We zijn bezig met het nationale netwerk. En op basis van het nationale en de kwaliteit van het nationale netwerk wordt ook de lokale politiek, de nationale politiek ook weer beloond, zal ik maar zeggen. En dan is die internationale verbinding heeft dan toch te weinig prioriteit. En dan zie je dus ook. Nou, we hebben het allemaal wel eens geprobeerd. En dat er ook helemaal geen informatie wordt uitgewisseld. Dat er niet ergens een goed systeem is waar je makkelijk een ticket kan boeken. Of om kan boeken. Hè. Het is een eindeloos gedoe. Het staat allemaal nog in de kinderschoenen. Enerzijds. En anderzijds kan je gewoon. Nou ja, het is niet zo ingewikkeld om te voorspellen. Dat de behoefte aan. Zeker de verbindingen met Londen, Parijs, Berlijn. Dat de behoefte aan goede treinverbindingen enorm zal toenemen. Waarom? Omdat vliegen veel duurder wordt. Sowieso. He, want we krijgen die beprijzing, die komt nu langzaam op gang. Zeker als het gaat om uitstoot van CO2. En dat betekent dat vliegen gewoon echt heel veel duurder gaat worden. Per definitie. He, ik zou zelf nog een hele stap verder gaan. Misschien hebben we dat ook nog een keertje induiken. Ik vind eigenlijk dat je alle vluchten onder de 800 kilometer gewoon moet stoppen. Ja, ik las dat. Is dat haalbaar? Nou, kijk, Frankrijk is nu begonnen. Hè. Daar hebben ze net vorige week voor het eerst ook verordoneerd. Hè. Vrij snel hebben ze dat naar aanleiding van een burgerberaad. Dat kwam eruit. Hè. Dus dan vraag je aan burgers, wat vinden jullie dat er moet gebeuren? En de regering Macron heeft gezegd, we nemen jullie adviezen over. En een van de adviezen was dus dit advies. En ik geloof dat ze hadden gevraagd om alle vluchten die je binnen 4 uur met een trein kan bereiken te schrappen. Nou, daar hebben ze dan 2,5 uur van gemaakt. Dus Parijs-Nice mag nog wel, maar Parijs-Lyon niet meer. Maar de overheid heeft daar gezegd, daar stoppen we dus nu mee. Dat mag niet meer. Nou, dat denken, dat zal verder opschuiven. Ik zou er een voorstander van zijn, maar dat ligt natuurlijk overal gevoelig, maar dat je in Europa afspreekt, dat is prettig, heel Europa, om bijvoorbeeld in 2035 vliegen we niet meer onder de 800 kilometer. Het aardige van dat soort afspraken is, die is bijvoorbeeld ook gemaakt voor brandstofmotoren. Daar is afgesproken, vanaf 2035 mogen er geen fossiele brandstofmotoren meer worden gebouwd. Nou, het aardige is dat als je dat aan de horizon legt, hè, dat vind ik een vorm van leiderschap, nou, dat is dan het geval, dan vanaf dat moment gaat energie en geld die kant op bewegen. Want er moet een oplossing komen. En dan heb je dus nog een tijd, 13 jaar in dit voorbeeld, 12 jaar, om dan daar naartoe te bewegen. Ik denk dat dat een manier is om systeemverandering ook tot stand te brengen. Hè? Maar je zegt net, en je zei het al een paar keer over andere onderwerpen, dit ligt gevoelig. Ja. En dus we hebben mensen nodig die zich van gevoeligheden weinig aantrekken. Nou ja, ik denk dat als we overal maar blijven zeggen, ja, maar dit ligt te gevoelig. Nee, maar een stukje vlees ligt te gevoelig. Ja. Nou, vliegen ligt wel te gevoelig. Het ligt allemaal gevoelig. En we zullen gewoon toch echt op een onze economie op een andere manier moeten gaan inrichten. Daar ontkomen we niet aan. Maar wie gaat ons daar in zitten? Het is stap voor stap. Ik geef even, dat vind ik het leuk van het voorbeeld van dat vliegen. Het feit dat Frankrijk dat nu heeft gewoon besloten. Hè, van we gaan die korte vluchten, doen we niet meer. Dat is een eerste stap die ook logisch is. En even verschillen van mening over de kwaliteit van de vegetarische burger. Nee, dat smaakt het. Maar je kan binnen 3,5 uur in Londen staan. In het midden van Londen, hè, met de trein. Parijs, idem. Berlijn is iets langer. Maar de kwaliteit van die reis, de snelheid, de prijs is nog wat hoger. Maar het hangt vanaf het moment waarop je boekt. Maar als die capaciteit wordt uitgebreid, dan en dat kan op groene stroom, hè, want de windenergie, die groene stroom, die treinen kunnen daarop rijden. Dan is de kwaliteit van het gebodene, als er maar voldoende capaciteit is, kan ook gewoon goed wedijveren met die vluchten. Dus als je maar duidelijk maakt dat je een alternatief hebt waar mensen de behoefte van mensen kan voorzien, dan denk ik dat je stap voor stap voor stap heel langzaam die kant op moet gaan. We ontkomen er gewoon niet aan. Maar in mijn inleiding zei ik net, Het gaat niet snel genoeg. Nee, nou ja, dat is dan al een beetje. Ja. Maar serieus, hebben we niet gewoon mensen nodig die dat zeggen? Van jongens, het gaat niet snel genoeg, we gaan het nu anders doen. Ja, nou ja, dat zitten we niet met te angstige leiders voor het tijdperk waarin we leven? Ja, nou ja, kijk, dat is nog een ander. Dat is een zeg maar, wat ik in al die jaren dat ik over het bedrijfsleven schrijf. Iets wat mij fascineert. Hè? Wat maakt iemand nou tot een goede leider dan? Nou. En dan zie je dat, dat heel veel mensen, managers, dat zijn eigenlijk slimme schapen. He, dat is niet helemaal origineel van mij, hoor. Dat is een Amerikaanse hoogleraar op Yale die daar les gaf aan een MBA, zo'n prestigieuze MBA, Master of Business Administration, nou, peperdure opleiding, met een heel ingewikkelde Poolse naam. Die ik nu even niet snel kan reproduceren. Maar goed, die heeft een boek geschreven, dat heet Excellent Sheep. In 2014, 2015. En die komt dan tot de conclusie dat hij op die peperdure opleiding bezig is om de slimste jongelui van de Verenigde Staten op te leiden tot Excellent Sheep. Nou, dat heb ik meegaan met de kudde. Nou ja, dat is natuurlijk slimme schapen. Ik denk dat heel veel organisaties, maar zeker het bedrijfsleven, gevuld is met slimme schapen. En een slim schaap is dus slim in de zin van dat hij binnen het bestaande het beste is. Dus het beste binnen de lijntjes kleurt. De bestaande rekensom het beste maakt. En dan maak je carrière, dan kom je steeds hoger. En als je dat 20 of 30 jaar hebt gedaan, dan word je CEO. Dan ben je de baas, dan ben je het slimste schaap. Het spelletje al bijna uitgespeeld. Maar waar wij het nu over hebben is, als je een transformatie in moet, als het op zijn kop moet, als het systeem moet veranderen, dan heb je mensen nodig, schapen. Dan niet, maar heb je mensen nodig met verbeelding. He, die dus die zich kwetsbaar durven op te stellen. Omdat je een pad, hè, je moet gaan pionieren, je moet een pad in. Het onbekende moet je ingaan en dat moet je gaan onderzoeken. En die kwetsbaarheid, nou, de meeste mensen gruwen van kwetsbaarheid, willen in control zijn. Want als je in control bent, dan kan je voorspellingen doen die uitkomen. Dan word je beloond, ook zelf beloond, maar ook op de beurs beloond, in de economie beloond. Dus de tragiek is denk ik in heel veel organisaties dat daar heel veel van die slimme schapen zitten. Die ook als de dood zijn voor iets wat ze voor nog nooit hebben spelletje. Gedaan. Ja, voor ga nou eens buiten die lijntjes kleuren. Ga eens op zoek naar alternatieven. Ga je verantwoordelijk voelen voor het simpele gegeven dat de boel op schop moet. En ga dat doen. Nou, dat is, als je dat 30 jaar lang niet gedaan hebt. 30 jaar lang, hè, even in het voorbeeld van zo'n in je stramien zit. Ja, en daar heel succesvol ook in bent, hè? Constant bevestiging hebt gekregen. Goed, goed, goed, goed. Dan is het ontzettend moeilijk om zo'n draai te maken. Denk ik. Denk ik. Ja, ja, maar het moet wel. Mm. Ik las ook dat jij zei, als leiders elkaar eens in de ogen zouden kijken, gewoon letterlijk in de ogen, dan zou er al een hoop veranderen. Ja, nou ja, dat is eigenlijk ook degene die me daarop toch behoorlijk heeft geïnspireerd, is dat laatste boek over Paul Polman, die ook gewoon zegt, kijk, Unilever is gigantisch, hè, 50 miljard omzet, enorm bedrijf. Maar wij kunnen dat ook niet alleen. Wij kunnen dat helemaal niet. Dus wij moeten een vliegwiel gaan bouwen, zo noemt hij dat. Ik moet dat doen, maar we moeten het allemaal doen. Maar ik moet het op mijn niveau doen. Hoe hij dat dan doet, hè, als de baas daar, is dat hij op een gegeven moment gedurende anderhalf jaar, een dag in de week bezig is met het opstellen van de Sustainable Development Goals, de duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties. Hij wordt gevraagd door de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, in die tijd Ban Ki-moon, om mee te denken. Hij ontfermt zich over het Parijs-klimaatakkoord. Dus op allerlei manieren probeert hij. Nou, en dan is de kernboodschap eigenlijk dat je. Dat je je tegenstanders, je concurrenten, maar ook NGO's bijvoorbeeld. Hè. Voor een NGO is een bedrijf als Unilever een kapitalistische roofridder. Dat is de vijand. Greenpeace is niet per se vriendjes met Unilever. Nee, en omgekeerd kijken zij ook met een bepaald vooroordeel naar zo'n NGO. Nou, en hij zegt nee, de noodzaak, het is belangrijk dat je elkaar aankijkt. Hè. Want als je elkaar dan aankijkt, en of je dan van Greenpeace bent of van Unilever, dat maakt dan eigenlijk niet meer uit, want je bent allebei mens. Hè? Dan ben je gewoon twee mensen die elkaar aankijken. En die zich allebei natuurlijk zorgen maken over wat er de komende 20, 30 jaar op deze wereld afkomt in termen van biodiversiteitsverlies, klimaatverandering, et cetera. En op het moment dat dat gebeurt, en elkaar echt aankijken en voelen bij de ander dat die zich ook dezelfde zorgen maakt als jij, dan ontstaat er opeens een vertrouwensbasis die waardoor allerlei tegenstellingen en vooroordelen zich oplossen. Dan is er ruimte voor een dialoog. En dan is er misschien zelfs ruimte om dat gevaarlijke, ongewisse, nieuwe pad op te gaan. Hè, want nou, buiten het bestaande, om moedig te zijn en de verbeelding te laten spreken. Nou, zo'n vliegwiel bouwen. Ik denk dat dat enorm belangrijk is. Hè. We hadden het net even over politici die het ingewikkeld vinden om stappen te zetten. Oké. Maar als politici worden geconfronteerd door een breed gedragen coalitie van allerlei partijen in een keten. Even het voorbeeld van vlees duurder maken, de echte prijs. Als een combinatie van de industrie, de slagers, de allerlei belangengroepen zich allemaal verenigen, supermarkten inclusief. En allemaal zeggen, nou, we hebben met elkaar nu elkaar echt aangekeken. En zeggen, ja, we moeten nu een stap zetten. Doe het maar. Nou, doen ze wel. Dan gaat een politicus, denk ik, ook. Voelt zich dan ook veilig genoeg om te zeggen: van, nou, nu is het dus draagvlak in de samenleving. Nu wordt dat breed gedragen. Maar dat vraagt dus wel leiderschap van die NGO's, van die bedrijven, van de concurrenten, die ook niet gewend zijn met elkaar aan de tafel te gaan. Het zijn concurrenten. Het zijn concurrenten. Hè? Dus dat is allemaal ook een concurrent moet je verslaan. Hè? Daar ga je niet mee samenwerken. Hè? Het is ook zo'n heel wezenlijk dingetje. Is dat je op een gegeven moment, als je iets hebt uitgevonden, dat is ook heel wezenlijk, wat echt goed is in termen van duurzaamheid, dan moet je het eigenlijk voor niks aan de concurrent geven. Gewoon geen patent. Nee. Voor iedereen. Op het moment dat jij zegt van, ik heb het wel, zij niet, koop bij mij, ben je eigenlijk aan het greenwashen. Als het echt iets wezenlijks is, dan is het stap 1, is dat je zegt van ja, neem het allemaal. En laten we dan vervolgens dat een nieuwe standaard maken. Maar ja, doodeng. Ja, lef nodig. Ik ga even voor de luisteraar die het begin van de uitzending niet heeft meegekregen vertellen wie vannacht mijn gast is. Naast mij zit Jeroen Smit. Jeroen is schrijver, onderzoeksjournalist en presentator. En vannacht praten we over Wat houdt ons tegen? De televisiereeks van Humon, waarin Jeroen samen met klimaatjournalisten Daphne Dupont-Nivet en Jaap Tielbeke onderzoekt hoe het komt dat we wel weten dat we minder moeten vliegen en vlees eten en verspillen en plastic gebruiken, maar dat het ons toch niet lukt om dat roer om te gooien. Hij zoekt kortom antwoord op de vraag, wat houdt ons tegen? Ja. Je bent niet altijd zo activistisch geweest, toch? Nee, nou, activistisch. Jawel. Kijk, ik bedoel... Dat, zeker in de journalistiek ligt het altijd gevoelig, hè, want je moet streven naar objectiviteit, waarheidsvinding, et cetera. Nou ja, maar wat je zegt echt is allemaal waar. Nou ja, precies. Ik geloof dus dat je... als je met elkaar vaststelt dat we onze economie op een wijze hebben ingericht die niet meer klopt, die gewoon uiteindelijk meer schade gaat aanrichten dan goed gaat doen, dan is dat zo. We hebben natuurlijk een tijd gehad, ook in de media, dat als iemand zich zorgen maakte over het klimaat, dat dan de gemiddelde journalist de verantwoordelijkheid voelde om naast de klimaatactivist. Enerzijds, anderzijds. Hoor, wederhoor. Daar moeten we natuurlijk mee stoppen. Ja. En toch vind ik ook in de berichtgeving, hè, ook bij de NOS, wat was nou laatst? Oh ja, het was een berichtje vorige week met de kop. We moeten nu ons eigen plastic bakje meenemen naar de frietzaak. Dat is ook weer zo'n benadering. Doe dat nou niet. Focus je nou op dat het niet iets is wat moeilijk is of ingewikkeld is, geld kost. Het is allemaal. Nee. Het is gewoon een oplossing. Het is gewoon heel goed dat dat gebeurt. En trouwens, iets anders. Ik bedoel, friet hoort in een zak, in een papieren zak. Ja. Ik denk dat we daar samen ook niet uit gaan komen. Oh, okay. Nee, want als je dan de saus en dan tegen het tijd dat je aan het eind van je zak bent, dan zit die saus is dat allemaal op je. Ja, nee, maar goed, dat is vergt enige vaardigheid. Maar goed, het gaat me meer om dat we soms nog moeten wennen aan hè, dat denk ik belangrijk is dat in de media dit ook wordt gedragen. Dat is eigenlijk het punt dat ik wilde maken. En dat je in plaats van dat je de negatieve invalshoek pakt, je moet nu allemaal ons eigen plastic bakje meenemen naar de frituur, naar de snackbar. Zeggen van, goed. Stop met die flauwekul. Ja, het is niet nodig ook. Het is echt niet nodig. Sommige dingen zijn heel simpel. Dit is heel simpel. In mijn beleving. En dan ga je maar een beetje oefenen met zo'n stokje, dat je dat er een beetje verdeelt van tevoren. Oké, meneer Smit, dat zal ik doen. Waarom ben jij bedrijfskunde gaan studeren? Dat is lang geleden. Hè? Dus waarom ik bedrijfskunde ben gaan studeren? Ben ik bedrijfskunde gaan studeren omdat ik in het jaar dat ik eindexamen deed, naar de toneelschool wilde, naar Nijrode wilde, naar de sportacademie wilde, een jaar naar Amerika, een jaar naar Frankrijk. Allemaal dingen. En bottom line was dat ik dat weet ik nog heel goed, in mei op een hockeytoernooi nota bene, terwijl ik een voetballer ben. Maar goed, ik was op een hockeytoernooi terechtgekomen. Verliefd werd. En zij ging in Groningen studeren. En toen En toen dacht ik ook, dan ga ik ook maar eens in Groningen, the place to be. Nou ja, het is een geweldige studentenstad. Toen ben ik daar. Die relatie was uit voordat ik überhaupt in Groningen aankwam. Maar het was net zo'n, ook weer zo'n moment dat je dan een wissel omzet door. Door omstandigheden. En ik had mij wel ingeschreven ook, ik zei net, ik had een aantal opties voor economie in Groningen. En de reden waarom ik me had ingeschreven voor economie, dat werd dus later bedrijfskunde, was dat ik economie op school het leukste vak vond. Ja, zo simpel kan het zijn. En waarom vond ik dat het leukste vak? Omdat ik de docent, Keilstra, een geweldige docent vond. Zo werkt dat. Ja, je hebt kinderen die al heel jong weten dat ze dokter willen worden. En dat is het. Maar nee, dus zo is het gelopen. En toen ben ik met economie begonnen. En toen was daar net in Groningen een nieuwe opleiding bedrijfskunde uit Amerika overgewaaid. Hè, dus de klassieke MBA, zou ik maar zeggen. En dat paste toen. En wat dacht je daar te leren? Nou, ik heb vooral gestudeerd om een heerlijke studententijd te hebben. Dus ik had wel, dat weet ik ook nog heel goed, op mijn 18e notabene, dat boek gelezen van Peters en Waterman, In Search of Excellence. En dat ging over de economie, het bedrijfsleven en de wereld die open ging. En Japan en China en Ja, dus dat, en dat een soort opwinding. Maar ik had niet een precies idee daarover. En dat bleek ook wel. En toen ik afgestudeerd was, gingen bijna al mijn vriendjes, die ook bedrijfskunde of economie gestudeerd, in het grote bedrijfsleven werken. He, die gingen allemaal voor een traineeship bij Heineken, Shell, Unilever, KLM, noem maar op. Begonnen daar allemaal. En ik dacht al meteen van, nou, dat is niks voor mij. Maar je bent wel consultant geworden. Ja, toen werd ik dus consultant. Nou, dat heb ik 3 jaar gedaan. Een jaartje in Indonesië, dat was heel spannend. Maar dat was vooral omdat het in Indonesië was. Wat doet een consultant? Ja, een consultant. Ik kwam dus bij een bedrijf wat enorm snel groeide. ICT-consultant. Maar daar wist ik niks van, of heel weinig van. En ik werd dan als 4, 5, 26-jarig mannetje ingezet als junior strategieconsultant. Ja. Sorry. Ja, ja. Nee, het slaat helemaal nergens op. Maar goed, ik was ook 3 jaar doodongelukkig. Met name die laatste 2 jaar was ik echt diep ongelukkig. Van, wat ben ik aan het doen? Ik verdiende veel geld. Ik kreeg een grote nieuwe leaseauto. En het zag er allemaal goed uit. Wat had jij van huis meegekregen over werken? Nou, ik kom uit een onderwijsgezin. En mijn ouders die hebben zich altijd op het standpunt gesteld, je moet worden wie je bent. Hè? Dus het is een beetje anekdotisch. Maar ik weet nog wel dat ik op een gegeven moment een vriendje had op de lagere school. En die reed in de Mercedes, zijn vader. En wij reden in de Simca. En dat ik aan mijn vader ook vroeg van, waarom rij je eentje in de Mercedes? He, want dat is toch wel een iets serieuzere auto. Voor een mannetje van 11 is dat sowieso dan wel een... En toen zei mijn vader van, ja, ach, dat is een ondernemer. En dat is prima, daar is niks mis mee. Maar als je besluit om ondernemer te worden, dan ja, dan ben je de hele tijd bezig met geld verdienen. En dan kan je uiteindelijk in een Mercedes gaan rijden. Maar als je gelukkig wil worden, dan moet je ontfermen over de samenleving. En dat kan door bij de overheid te gaan werken, of in de zorg te gaan werken, of zoals je ouders in het onderwijs te gaan werken. He, maar dat, nou, dus dat is een, stopt je dat? Nou, als ik dat nu terugfilm, dat was wel altijd een... Want ik zou dan denken, nou, een gemiddeld kind denkt dan, oké, maar dan word ik wel rijk. Nou, dat heb ik waarschijnlijk ook een hele tijd gedacht. En in die tijd, begin jaren 80 in Groningen, was de economie nog op zijn gat toen. Maar ik heb niet in die periode gedacht van, ik ga dat grote bedrijf. Dus ik ben toen consultant geworden. Nou, een paar jaar doodongelukkig. Echt. En toen... Maar in de zin van jezelf met je haren aan je haren naar je werk slepen? Ja, dat ik echt dacht van, dat ik de relatie tussen prestatie en beloning niet begreep. Ik verdiende echt veel geld. En, nou, maar waarom? Maar heel veel mensen zouden denken, nou, vraag niet waarom, maar... Nou, ja, misschien. Maar ik vond dat heel verwarrend en... Ik moest dan mensen interviewen om de functionele wensen en eisen voor de nieuwe informatie-infrastructuur van het ministerie van Sociale Zaken. Nou, en dan moest ik 20 mensen interviewen om te vragen wat voor computers ze gebruikten en hoe ze die gebruikten. En dan moesten allemaal lijstjes en dingen. En dan moesten ze een rapport maken en dat presenteren aan de afdeling Centrale Directie Organisatie en Informatie. En die namen dat rapport dan in ontvangst. En dat ging dan ergens een la in, denk ik. Want dat, en dat nooit was het. Meer iets van gehoord. Nooit meer iets van gehoord. Nee, maar dus de... En, ja. Dus ik, dat, ik was daar... Ik, en ik denk dat... Nou, misschien moet dan... Dat ik al snel dacht van... Ja, maar wat is mijn bijdrage? Ja, dan ook misschien refererend aan de wijsheid van mijn ouders. In ieder geval van mijn vader. Van als je nou echt gelukkig wil worden, dan... Nou, en toen... Ik heb mijn hele leven geschreven, altijd. Krantjes, almanakken, nou, noem maar op. En toen zeiden 2 vrienden van verschillende kanten eigenlijk, waarom ga je niet de journalistiek in? En toen heb ik op de Hogeschool voor Journalistiek Utrecht de cursus journalistiek schrijven voor academici gedaan. Die bestaat volgens mij nog steeds. 12 avonden. Nou, en toen vielen er 1000 kwartjes. En toen heb ik gesolliciteerd bij het Financieel Dagblad. Ze namen me meteen aan. Ze waren ontzettend blij dat iemand met bedrijfskunde... Ja, nou, inkomen ging door het midden, hè, werd de helft. De leaseauto werd een fiets. Nou ja, dat is 30 jaar geleden, 32 jaar geleden. En dat klopte. Ja, ja. Dus dat is een beetje mijn... En daar heb ik natuurlijk eigenlijk altijd plezier van gehad. Omdat ik een beetje atypisch ben in die zin. Met die bedrijfskunde achtergrond. Met ook in mijn sociale context. Heel veel vrienden werken in dat grote bedrijfsleven. Daar leer ik veel van, daar hoor ik veel. Dus die 3 jaar consultancy hebben niet zo'n grote aversie opgeleverd dat je niks meer met het bedrijfsleven te maken wilde hebben? Nee. Ik vind het ontzettend interessant wat daar gebeurt. En ik heb me toen wel al vrij snel. Ik heb een paar banen gehad bij het Financieel Dagblad. Daar heb ik geleerd wat je opschrijft moet kloppen. Bij het Algemeen Dagblad ben ik chef economie geweest een tijdje. 94, 98. Bij het Algemeen Dagblad heb ik geleerd wat je opschrijft moet ook gelezen worden. Dus dat is een andere. Maar die twee dingen die zijn ook wezenlijk voor de journalistiek. Wat je opschrijft moet kloppen en het moet gelezen worden. Dus dat optimum heb ik op een gegeven moment gerealiseerd. Dat bereik je door je te specialiseren, door je te verdiepen, door van een onderwerp van de hoed en de rand te weten. En dat onderwerp voor mij is dat leiderschap, is die het volgen van die mensen in de top van dat bedrijfsleven. En waarom doen ze dingen wel, waarom doen ze dingen niet. En op een gegeven moment kwam het Ahold-verhaal op mijn pad. Ja, dus ook alweer 20 jaar geleden. Kees van der Hoeven in de tijd. Ja, dat is toen met een donderend geraas in elkaar geklapt. En dan heb ik een reconstructie gemaakt van wat is daar gebeurd. Het drama Ahold. Maar wilde je een boek schrijven of wilde je het daarover schrijven? Nee, ik wilde op een gegeven moment ik had 12 jaar bij verschillende kranten dus gewerkt. En ook nog een tijdje hoofdredacteur geweest van een weekblad. En toen de vrouw van mijn leven tegengekomen, getrouwd, enorme huwelijksreis gemaakt, ontslag genomen. Zoals die dingen gaan. Nou, geweldig. En in dat vacuüm, dus even geen baan, even geen, realiseerde ik me dat ik ontzettend veel zin had om nou eens een keertje iets langer met iets bezig te zijn. Als je heel veel voor kranten en ook dat weekblad, dat is allemaal korte baanwerk de hele tijd. Hè. Iedere dag moet die krant gevuld en toen nog fysiek ook, letterlijk. Dat is alleen maar meer geworden natuurlijk met al die websites, et cetera. Maar dus ik wist het een beetje. Verdieping. En toen kwam dat Ahold-verhaal op mijn pad. Eerst in de vorm van een documentaire, Keizer Kees. Voor de publieke omroep ook. En, die hij maakte? Ja, ze hadden me gevraagd of ik daarbij wilde helpen. Ze hadden iemand nodig die het bedrijfsleven een beetje begreep. Die niet bang is om een jaarverslag te lezen. Nou, dus dat, en toen ik daarmee bezig was, toen kwam dit verhaal. Ik dacht van, dit is dat boek. En toen ben ik dat boek gaan maken. Ja. En dat boek over Unilever was natuurlijk. Op het eerste gezicht weer een boek over het bedrijfsleven lijkt. Ja. Was dat ingegeven door jouw zorgen over het klimaat? Ja, nou ja, het werd dus ingegeven door de ontmoeting met de CEO toen daar, van 2010 tot 2019, Paul Polman. In 2011 geloof ik voor het eerst ontmoet. En die zei letterlijk, die stond voor een zaal. Ik verdien mijn boterham met lezingen. Af en toe modereer ik bijeenkomsten en zo. En ik was daar en hij hield een verhaal. En die zaal zat vol met accountants, managers, bestuurders. Nou ja, nee, maar gewoon maar keurige mensen. 80% man altijd nog steeds. Hè. Dat is een ander vraagstuk waar ik me al jaren druk over maak. Maar die Paul Polman dus, hè, CEO dus dan, hè, die zegt van. Morgen gaan er 800 miljoen mensen met honger naar bed. Overmorgen gaan ze weer met honger naar bed. En de dag daarna worden er een paar niet wakker. En het is onze verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen. En je zag die zaal trillen van opwinding. En jij dacht, wie is deze meneer? Nou ja, ik wist natuurlijk een beetje wie die was. En toen dacht ik, maar dit is natuurlijk zo interessant. Iemand die in zo'n rol zit, hè, zo'n slim schaap, de bereidheid heeft om uit de kudde te stappen en te zeggen, nee, dat gaat niet goed. Wij moeten voorop in. We kunnen niet meer zeggen van, nou, de social responsibility of business is to increase its profits. Hè? Milton Friedman, de grote Amerikaanse econoom, jarenlang dominant geweest, ook in de lesboekjes, die zegt, de sociale opdracht van het bedrijfsleven, geld verdienen, punt. En je aan de wet houden. Natuurlijk moet je aan de wet houden. Hè, maar waar de ruimte is in de wet, groeien. Ja, en dat is ook. Zo, ja, dat kan. En als dan iemand zo nadrukkelijk zegt, nee, dat kan niet. Het klopt niet. Je moet je ontfermen over, wat ze in de economie dan de externaliteiten noemen, maar je moet je ontfermen over armoede, je moet je ontfermen over het klimaat. Want als je dat niet doet, uiteindelijk, zeker met de ontwikkelingen van de afgelopen 20, 30 jaar in termen van klimaatverandering, gaat het mis. En alleen als je het wel doet, dan ben je in 20, 30, 35 en verder ben je een partij die recht van spreken heeft. Een raison d'être heeft, letterlijk. Nou, en dat, toen ik dat voor het eerst zo hoorde, dacht ik van, nou, dat is interessant. Dat is nou. En toen, eerlijk is eerlijk, ik begon pas met dat boek toen Polman eigenlijk vastliep. In die zin, in mijn reconstructie dan, vindt hij zelf niet, maar Toen lag opeens een bod van een groot Amerikaans bedrijf op Unilever, Kraft Heinz, februari 2017. En Kraft Heinz, 4 miljardairs daarachter, daaronder, hadden uitgerekend: als wij voor 135 miljard Unilever kopen en we snijden al die flauwkul eruit, al die kosten, 30% kosten eruit, dan kunnen we in een paar jaar tijd tientallen miljarden verdienen. Bam. Want dat is economie, hè? Nou, Polman heeft op een hele slimme manier weten te voorkomen dat dat gebeurde. Maar dat was voor mij het beginpunt van het verhaal. Want ik wil dan op zoek naar wat is nou de ruimte om vanuit dat oude denken, de rol van waar we het net even over hadden, geld verdienen en je aan de wet houden en verder niks. Wat is nou de ruimte om dat op te schuiven? En dan blijkt dat financiële markten, in mijn reconstructie opnieuw, ja, daar is die ruimte heel gering. Dat is gewoon genadeloos. En dat heeft Polman ook ervaren. En die heeft ook een paar keer bijna emotionele oproep gedaan aan analisten. Van alsjeblieft, weet je, jullie zitten maar in die spreadsheets te koekeloeren. Probeer nou eens wat verder te denken. Dan gewoon omzet, marge, marktaandeel. Hè, al die bekende KPI's. Maar goed, dat valt niet mee. Herken jij op zo'n moment de bezorgde vader in zo'n man? Ja, ergens wel. Ja, hij... Het is ook een hele geschiedenis, hè, waar hij vandaan komt. Katholiek, wilde priester worden op jonge leeftijd in de jaren, eind jaren 60. En later met iemand, zijn partner, vrouw, Amerikaanse muzikant, maar ook al vrij snel bezorgd, een milieu-klimaatactivist. En dus ook daar in zijn omgeving en zijn achtergrond. En op een gegeven moment heeft hij gedacht van nou, dit wordt nu belangrijk. En dat heeft hij gewoon, denk ik, heel goed gezien. Het is een hele moedige pionier. Want hij werd uitgelachen, hoor. Toen hij de eerste stappen die hij zette, toen met Unilever. Hij kon het op een gegeven moment aan, helemaal in het begin, van ik stop met kwartaalresultaten. Nou, dat zegt de luisteraar misschien niet zoveel, maar in dat grote bedrijfsleven, als je beursgenoteerd bent, dan zegt de aandeelhouder, je bent van mij. En ik wil iedere dag weten hoe het met je gaat. Hoe rijk ik aan het worden ben. En als je, dus iemand die dan zegt van nou, je krijgt van mij geen kwartaalresultaten meer, dat vind ik niet nodig. Ik ga me op de lange termijn richten, op de grote vraagstukken. Nou, dan zeggen aandeelhouders, wie denk je dat je bent? Wat is dit? Nou, dat was echt moedig. En dus, nou ja, voor mij was dat een hele leerzame exercitie weer. Ik ben er 2 jaar mee bezig geweest, 2,5 jaar zelfs. Om dat te reconstrueren. En, hij heeft eerste stappen daarin gezet. En het valt niet mee, hoor. Het is zeker in de. In dit stukje van de wereld praten we veel over dit soort onderwerpen. Maar een hele grote stuk van de wereld is het allemaal niet aan de orde. Juist omdat daar ook het einde van de maand nog veel meer pijn doet. Ja. Ja. Maar dat ontstaat ons niet van de plicht. Sorry. Je moet eten. Uiteindelijk moet je gewoon eten. Ja. Maar ben jij een bezorgd vader? Ja. Nou ja, ik zei het net. Schuldgevoel? Want jij bent natuurlijk van een generatie waarin alles nog kon. Ja. Schuldgevoel, daar heb je niet zoveel aan. Feit is dat een heel klein clubje mensen al in de jaren 70 en zeker in de jaren 80 hier heel bewust mee bezig was, maar heel klein. Ja, ik heb dat toen nooit opgepikt. En ik, nou ja, wat ik net al vertelde, ik ben daar nu een jaar of 8, 9 echt... ik denk dat het begon is met de financiële crisis, hè, 2008, 2009. Van wat is hier aan de hand? Wat zijn we eigenlijk met z'n allen aan het doen? En vandaaruit dan het verhaal van Unilever, die Polman. En, nee, maar ik heb daar geen... we zijn allemaal kinderen van onze tijd. Dus daar kan je eindeloos terugkijken en jezelf allerlei verwijten maken. Ik vind wel... misschien ken je die 4 kwadrantjes. Onbewust, onbekwaam. Nou, dan is er niks aan de hand, toch? Ja. Niks. Nergens last van. En dan op een gegeven moment dan kom je, en daar ben ik dus ook gekomen. Bewust onbekwaam. Bewust onbekwaam. Ik kan het niet. Ik zou het moeten kunnen, maar... Maar dat gaat pijn doen. Dan, als je eenmaal in het kwadrant bewust onbekwaam zit... Ja, daar kom je nooit meer uit. Jawel, door bewust bekwaam te worden. Ja, maar je wordt nooit meer onbewust. Nee, nou jawel, want dan word je onbewust bekwaam. He, dus, dat is het 4e kwadrant. Nee, dat is het mooie. Autorijden is altijd het bekende voorbeeld. In het begin denk je van, nou, ik begrijp er niks van. En dan, eerst weet je helemaal niks. En dan ben je onbewust onbekwaam, dan ben je bewust bekwaam. En op een gegeven moment dan denk je er niet meer over na. Misschien is een vergelijking met milieuwetgeving hier passend. He, dus 60, 70 jaar geleden was er geen milieuwetgeving. Niks, nul. Milieu bestond niet eens, bij wijze van spreken. Nou... Inmiddels is het zo. En dus als een ondernemer een kruiwagen had met rommel, dan flikkerde die gewoon in een sloot of weet ik veel. Ja, dan ben je vanaf. Ja. En op een gegeven moment ging dat natuurlijk pijn doen op allerlei plekken. En is een milieuwetgeving gekomen. En inmiddels, als je dat doet, ga je de gevangenis in. En dat vinden we ook normaal. He, dus waar ik op hoop, op de langere termijn, is waar wij het nu over hebben. Hè, het klimaat, beprijzen, het logisch vinden dat je voor bijvoorbeeld vlees of vliegen meer gaat betalen omdat er een ander prijskaartje aan hangt vanwege het impact op het klimaat, et cetera, et cetera. Dat nu nog gevoelig ligt en ingewikkeld is, hè, want er wordt iets afgepakt. En dat over een jaar of 10, 20, dat gewoon helemaal is. Dan zijn onze kinderen gewoon vanzelfsprekend onbewust bekwaam. Nou ja, dan vindt iedereen dat logisch. En, ja, het blijft dat, want in de aflevering over SUV's, dus van die, ja, van die opgepompte wagens, ja, wordt gezegd van ja, als het er is, willen mensen het hebben. Ja, nou ja, dat is natuurlijk. Maar kijk. Dat is fijn, zo'n grote auto. Dan zit ik net even hoger en het gaat even veiliger. Ja. En zo werkt het natuurlijk met allerlei dingen die slecht zijn voor de wereld. Ze zijn er. Nou ja, dat is inderdaad in die aflevering. Dat was ook voor mij een eye-opener. Auto's zijn de afgelopen 15 jaar een paar honderd kilo zwaarder geworden gemiddeld. Ik geloof dat bijna de helft van de verkoop is meer zo'n sports utility vehicle, SUV. En waarom? Weet je, ik er is niemand 's ochtends wakker geworden met de gedachte, en nu wil ik een grotere auto. Dus het is echt begonnen vanuit de industrie. Hè, dat noemen ze de upmarket drift. Die hebben op een gegeven moment bedacht, met name ook de Duitse auto-industrie, van hoe kunnen we meer geld verdienen? Grotere auto, zo simpel kan het zijn. Dan zetten we in die showroom, zetten we er een kleine en een grote neer. En dan zeggen we, nou, ik weet niet wat je wil, maar kijk eens. Hè, grotere wielen, groter dit, groter dat. Nou, auto is natuurlijk sowieso de heilige koe. Maar ja, die aflevering gaat er dan over dat we aan de ene kant dus bezig zijn met de mobiliteit te verduurzamen, elektrisch te gaan rijden, et cetera. Maar tegelijkertijd dus, in diezelfde tijd, we steeds zwaardere auto's, grotere auto's, zwaardere auto's kopen. Die, zeker als het om fossiele brandstof gaat, 15-20% meer uitstoten. Waarmee de hele winst van elektrisch rijden ruimschoots teniet wordt gedaan door die veel grotere auto's. Nou ja, daar stip je natuurlijk iets heel. Ja, daar is ook iets misgaan in de regelgeving. Hè. Dat zat ook, denk ik, heel goed in die uitzending. Brussel heeft zich laten verleiden om, in de tijd, 15 jaar geleden, om hoe zwaarder een auto, hoe meer die mag uitstoten. Dus daar moet ook iets gerepareerd worden, schat ik zo in. Maar nu zijn ze als de dood, dat zat niet in de uitzending. Ik zat bij de baas van Renault. Nou, Renault is altijd maakt inmiddels ook SUV's, maar toch altijd een wat familieauto. Ik noemde al onze Franse Simca, die bestaat niet meer. Maar daar zijn ze als de dood, dat met name Chinezen nu met kleine, compacte elektrische auto's gaan komen. Die zeer betaalbaar zijn en klein en licht. En dat is de grote bedreiging op dit moment. Maar goed, het is heerlijk om als het lukt in ieder geval, om dit een beetje te laten zien en mensen aan het denken te zetten. Dat hoop ik dat gebeurt. Wat denk je? Nou ja, ik denk niet dat ik van mezelf heel erg geneigd was om een SUV te kopen. Nee. Maar het systeem erachter, van als het bestaat dan wil je het hebben, is goed om in de smiezen te hebben. En ik denk ook wel dat ik voor mezelf wat schappelijker kan zijn naar THT-data. Ja. Heb ik ook opgestoken. Ja. Ja, ik blijf dan toch weer terug bij het begin. Die vleesvervanger, ja, die doet het voor mij niet. Maar dan heb ik. Zo'n rotwoord ook, hè, vleesvervanger. Ja. Dat is ook. Wie wil nou de vervanger? Het wijst op wat het niet is. Ja, dat gaat dan over dat wat je. Dat is sowieso. Daar moet iets anders worden bedacht, sowieso, denk ik. Gaat het echt niet snel genoeg? Want als ik naar jouw uitzendingen kijk, dan gebeurt er wel heel veel. Ja, nou, ik. Ja, goed, dat vind ik lastig, omdat. De laatste IPCC-rapporten. De laatste berichten uit die. Ja, dan verlaat ik me even toch op wat de wetenschap. Die gaan ervan uit dat die anderhalve graden we hebben nog 6 jaar en dat. Dat stoot alsmaar meer CO2 uit. Global, hè, over de hele wereld. Dus hey, ik denk dat we daar rekening mee moeten houden dat we dat niet gaan halen. Nee, dus in die zin gaat het niet snel genoeg. Nou, goed om te horen dat je nog 6 afleveringen gaat maken. Ja. Dankjewel, Jeroen. De eerste 4 afleveringen van Wat houdt ons tegen zijn nu terug te zien op NPO Start. Aflevering 5 en 6 zijn op woensdag 7 en woensdag 14 juni te zien om 5:05 bij Human op NPO 2. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma is er ook als podcast, dus deze en alle andere afleveringen zijn altijd terug te luisteren. Ga hiervoor naar een podcast-app naar keuze. En abonneren kan daar ook. Straks op deze zender Misha en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan zit Atze de Vrieze op deze stoel. Atze gaat in gesprek met Torre Florim van De Staat. Tijdens Best Kept Secret van 9 tot en met 11 juni zal De Staat elke dag een optreden verzorgen met telkens een totaal andere insteek. Nog een mooie nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.